Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αριστείας Πλειοτοπούλου. Κλειστή η δρόμη γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στην Αλεξάνδρας λόγω αγώνα, αυξημένη κίνηση στο σημείο. Στις διαφωνίες εντός ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται και πάλι η συζήτηση εν ώψη της ψηφοφορίας για το δεύτερο πακέτο περαπατουμένων. Αρνητικοί και πάλι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στρατούλης, Πετράκος, Κοδέλλας, Μακρύ και Σκούμας, όχι και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με το νομοσχέδιο επιχειρείται η ολοκλήρωση της εκτροπής, δήλωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Βουλής. Εχμές πανούση για τους διαφωνούντες. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί όπως ο γόρδιος δεσμός, δηλαδή να κοπεί, δήλωσε στο σταθμό μας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διάσπαση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αν συνεχιστούν οι διαφωνίες, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο. Δεσμεύσεις της κυβέρνησης για προστασία της πρώτης κατοικίας και μετά το 2016. Την απόσυρση του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας ζητούν οι δικηγόροι. Συγκεντρώσεις σε μία ώρα στα προπήλαια από την ΑΔΔΗ και στην Ομόνοια από το ΠΑΜΕ. Κατά 900 εκατομμύρια αύξησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αυλάκη στο Πόρτο Ράφτη. Πυρκαγιά και ξερά χόρτα στο Κοροπή. Πύρινο μέτωπο και στην Αργολίδα στην περιοχή Φούρνη. Καταγγελία για υπουργό που διατηρεί offshore και έναν ακόμη που μετέφερε χρήματα στο εξωτερικό λίγο πριν τις εκλογές διατυπώνουν 21 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καταθέτουν ερώτηση για το ήθος της αριστερής κυβέρνησης. Παράταση έως τις 31 του μήνα για την πληρωμή οφειλών προς την εφορία. 40.000 παιδιά μένουν εκτός των παιδικών και βρεφικών σταθμών τη νέα σχολική χρονιά λόγω μειωμένων κονδυλίων, όπως παραδέχτηκε ο Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός, καλώς αύριο σε όλη τη χώρα, οι βοριάδες θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 Αμποφόρο, ωστόσο αναμένεται βαθμιαία εξασθένηση στους 35 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Υπάρχουν πολλά είδη μουσικής για να διασκεδάσεις. Θα τα βρεις όλα στο Jumping Fish της Κοσμοτέ. Μπες στο απίστευτο μουσικό πόρταλ jumpingfish.gr και ανακάλυψε πάνω από 14.000 νέους Έλληνες καλλιτέχνες και 40.000 τραγούδια. Δημιούργησε τα δικά σου playlists και ψήφισε τον επόμενο καλλιτέχνη που θα αναδείξει το Jumping Fish της Κοσμοτέ. Jumping Fish της Κοσμοτέ. Discovering Music. Κουμπί. Βελόνα. Χόρτο. Σκόνη. Ταξίδι. Αν οι λέξεις αυτές έχουν διπλό νόημα για σένα, τότε μάλλον έχεις χάσει το νόημα. Βρες το νόημα. Επιστροφή. Σύλλογος Επανένταξης Εθισμένων. Τηλέφωνο 9214-373. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα από τα τραγούδια που θεωρούνται από τα πρώτα rock and roll τραγούδια, πριν ακόμα και από το Rock Around the Clock. Υπάρχει μια ομάδα τραγουδιών που προετοίμαζαν το έδαφος. Το τραγούδι λέγεται Siboom. Και εδώ έχουμε άλλη μια περίπτωση αυτής της ιστορίας που σας είπα πριν με τον Johnny Ray και τους Drifters. Το τραγούδι το είπαν πρώτοι οι Chords, ένα μαύρο συγκρότημα για την Atlantic, μια ιστορική εταιρεία της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70, που βοήθησε τόσο πολύ την μαύρη μουσική. Οι Chords όμως δεν έκαναν επιτυχία με το Siboom. Έτσι ένα συγκρότημα από τον Καναδά, που λεγόταν Crew Cuts, το κυκλοφόρησαν και το καλοκαίρι του 54 έμειναν 9 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής με το Siboom. Ήταν μάλιστα και ένας από τους πρώτους δίσκους 45 στροφών που είχε εξώφυλλο. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την εκτέλεση των Καναδών Crew Cuts και μετά την αυθεντική πιο ροκ ερμηνεία, σίγουρα, των Chords. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart.